ابن خلدون، یک نویسنده متعصب ضد شیعه معروف تاریخ اسلام. کتاب مقدمه ابن خلدون که مقدمه بر تاریخ است، یک کتاب معروفیه. در صفحه 367 این کتاب خیلی راحت به این مسئله اعتراف میکنه، میگه اعلم ان المشهور بین الکافه من اهل الاسلام على ممر الاعصار انه لا بد في اخر الزمان من ظهور رجل من اهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل. اعلم، بدانید، اینو ابن خلدون نویسنده ضد شیعه می نویسد که اگر وقت ما اجازه بده من همین مقدمه ابن خلدون رو بیارم، جاهایی در همین کتاب حرفهایی که راجب شیعه میزنه براتون بخونم، ببینید تأمل شنیدنشو دارید یا نه. اون وقت اگه آدم اینا رو خونده میتونه آروم بگیره، میتونه اگر حالا توی جلسه ای وارد شد که دید مشتاقان امام زمان نشستن، ناخودآگاه سوز و آهش برمیخیزه یا نه. اون وقت این انسان با اون حرفا که نمیخوام بگم چی گفته، میگه اعلم بدانید ان المشهور بین الکافه من اهل الاسلام، اونی که در میان اهل اسلام مشهور از کافه مسلمین قبول دارن، علا ممر الاعصار در طول عصرها و قرون همین رو قبول کردن، انه لابد فی آخر الزمان من ظهور رجل من اهل البیت، حتما و ناچار و لابد باید یکی از اهل بیت ظهور کند، یؤید الدین، دین را تایید کنه، و یظهر العدل، و عدل را در جهان آشکار سازد و ظاهر نماید. چند سال قبل خدا میخواد اتمام حجت کنه. برادران و خواهران، از دشمن گله کردن خطاست. دشمن در این 30-40 سال اخیر متوجه نفوذ مذهب تشیع در کره زمین شده و دیده که دنیا حرف برای زدن ندارد. مکتب شیعه مکتبی است که حرف داره. هانری کوربن، فیلسوف متفکر فرانسه، از اونجا پا میشه میاد اینجا، سالها میشینه با علامه طباطبایی حرف میزنه، مصاحبهش چاپ شده به زبان فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، تو دنیا هم پخش شده و خودش در دانشگاه پاریس تدریس میکرده. چند سال قبل فوت کرد. ایشون میاد میگه ما اگر بخوایم جامعه بشری را به سوی کمال و سعادت بکشانیم، هیچ راهی نداریم جز این که به بشر بفهمانیم باید دیندار بشید. دین رو قبول نکردید نمیتونید، اما دینی که ارتباط با خدا داشته باشه. همه مذاهب بعد از رحلت پیغمبرشون ارتباطشون با خدا قطع شده است، الا مذهب شیعه اثناعشری که میگه حجت خدا ولی الله زنده است و باقی است، که اگر بعد به بحث قرآنی برسیم توجه خواهید کرد، تنزل الملائکه و روح، در شب قدر ملائکه با سردسته فرشتگان که روح الامین است نازل میشوند، ارتباط آسمان با زمین را برقرار میکنند. اینا نازل میشن پیش کی میرن؟ اگر ولی الله زنده نباشد، اگر حجت الله باقی نباشه، اگر نماینده خدا در روی زمین نباشه، فرستاده خدا از عرش برای فرش به نقل قرآن برای چه نازل میشود؟ او میاد خدمت ولی الله اعظم که اعتقاد ما در امام شناسی اینه، او عین الله ناظر است برای خلق، در زیارت ناحیه مخصوصی که روز جمعه خونده می شود، یه فراز از زیارت امام زمان این است: السلام علیک یا عین الله ناظره، سلام بر تو ای چشم خدا که نظارگر خلق خدایی.